عزيزم دلبر برفت و دل شدگان را خبر نکرد، دلبر برفت و دل شدگان را خبر نکرد. یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. استاده تا کنم جان فدا چو شم، او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد. گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم، در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد. یا در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد. یارو Thank you. شب تارم بودی، رونق گلزارم بودی، کنار من بودی. مظهر مهر و وفا بودی، جلوه عشق و صفا بودی، همدم ما بودی، عقد گشا بودی. چه شد که از من جدا شدی، تو با وفا بی وفا شدی، نمی روی از خیال من چو از نظر رفتی. خبر نداری ز حال من که بی خبر رفتی، توی امید وصال من، کجا سفر رفتی؟